أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم القلب د زړه په زړه باندې مهر لګیدل دا د انسان د خپل عمل وی لکه سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 46 شپږ سلیتم کې وی وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أو كذلهم وزلنو ددائباني أكنة فرده أن يفقهوه چه پوينشي پا قرآن ماني وفي آذان وقرا أو پوغنو ددائكي درون والده دا پرده والي رالي پزلو ذكا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أو كلاشيات كتاق پر رب قرآن كي يكي عوازي وَلَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نُوگر زِنَي وَوْرِ دَي پَاقْبُلُ شَاكَ نُبَانِ نُفُورًا نَفْرَتْ كَوْنْكِ دو قرآن نا نفرت کہی دی وَلَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اُوگر زِنَي پَشَاكَ نُبَانِ نَفْرَتْ كَوْنْكِ دا دی دا عمل دو جنا او قیامت کے ویعا سواب سوس کہی کم قرآن اور ادلے زان مپوی پوی کرے وے او عمل مو کرے وے ننن با جہنم کی نو پراتا ہو سورہ ملک تبارک اللذی لسم آیات کے راہی بیان کے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُ مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيرُ وَقَالُوا اَوَائِ بَدَئِ لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا حَيَا سُوزِ چَوْنِ دَلِ مُوِدَ اللَّهِ كِتَابَوْا اَوْ نَاقِلُ او دا پارا ترقی ما کننا فی اصحاب سعیر نبو منگا پا اور گرم کی پراتاو کمنگا قرآن اور ادلے او زان میں پی پوئے کرے عمل میں پی کرے ما کننا فی اصحاب سعیر منگا جانم تنور آگلی قیامت کی بس باب سوس کئی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی دا خوزیفت ابن الیمان نا روایتیں چی نبی علیہ السلام فرمائی تورد الفتن والقلوب کل حسیر عودن عودن فائیو قلب نشربہا نکتت بی نکتت سودا وائیو قلب نمکتہا نکتت بی نکتت میزو حتی تسیر وانا قلبین علا ابیض مثل صفائی ولا تزره فتنه ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معرفا ولا ينكر منكرا او كما قال السلام فتنه ما بذرون بان پیشتی کی وار پوار کمزرکی دا گناوس کلا دا دزرکی طور دا جور چی او کمزرکی دے حکم زجر دین انکارو کنا صفا دے او پیتنے وقت نقصان نیچ رسولے چی کم پا کم زجر داغو لگی نو دے تب تور شی و چی سنگا توباو باسی دا گناہ چیو کی نو دا دزربانی داغو لگی او زرے تور شی او سنگا چی دا کوزا اُلٹا کے او بیا پا کسا اچولے نیچی او بو وغیرہ دارنگی دا دا زلو الٹا چی نو دے بیا کو باطل دا سر نا پی جنینا دارنگی حافظ ابن کثیر ابن جریر ماوردی دا ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارن روایت ذکر کئی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چی او مومن کل گناو کی د دې په زبانه تور داغو لګي په دې ته مو ما چې نه داغ صفاش او که ته بنو ما چې ګناونه کوي دا داغ زیاتې زیاتې د دې پوري چې زړه لراګیر کی او بیا په باندې مهر لګي زموږ نسبت الله ته ځکه کی چې الله القدر خیر او شر من الله تعالی دا خیر او شر اندازه د الله طرف نه را قران هم لکه بل ران علی قلوبهم بلکې زنګ نو سره اغه ناونه دای په ځل باندې داغه قران کریم کله بشارتونه ورکه زیری ورکه مبلغ تا خوش خبریانی ورطا ہو رئی لکه مخی منگا ذکر کون سوری بقرہ کی آت پچھو ووشر اللذین آمن زیر ورکا مومنانو تا دارنگی سوری تواہا دوی میاد کی ہوئی ما انزلنا علیک القرآن لتسکاؤ الا تسکرتا لمن یخشاؤ نظر لگل منگا قرآن دیر پانا چی تسلتان کے چتا تنگ سے الا تذکرہ تلمی یشاو مگر پنو نسے تیر بارنا چاو سو کیری کی دالا ناو نزیر ورکی خوش خبرائی منن کو تا دارن کل کلا قرآن کریم تسلی ورکی سلائی اسلی لرکولو تو ہوئی تسلی ورکول یعنی غم لرکول قرآن تی کلا مبلغ لتسلی ورکی او غم ونا لرکی تسلی و لور کے اغام تینا لڑی کی لیکن نبی علیہ السلام تعالیٰ اللہ فرمائی سورہ آرام دے میاد کے فلا یکن فی صدرک حرج سورة الاعراف حتم سپارہ دے میاد فلا یکن فی صدرک حرج فزنی جی بزینہ ساکے تنگ سیاو منو در رسول در قرآن ناو زمت انگاو قرآن بیان کاو قرآن خلق و دورنساو دا پا مختلف حضورتنو کی تسلی ورکئی سورہ آل عمران آیت 140 کے سورہ زمر آیت 18 بقرہ 25 نحل 97 او 22 دویسم 41 یوسلتم کحف 3 او دا چه نور گن سورتنا تسلی ورکئی نبیر اسلام تا اغم تینا لرکی و تسلی ورکی دارنگی کلا قرآن کریم تشجیع ورکی بہادری چی کلا مسلا مبلغ بیانی ناوتا تشجیع ورکی شجاعت ورکی بہادری ورکی چی پا بہادری سرا دا مسلا بیان کا خلق تا پا بہادری سرا ورسوا یریگ اما سورہ یونس آیت 71 سورہ ہود آیت 54 سورہ انبیاء آیت 69 یوکمو مائدہ 77 وش پیتو دانگی کلا چی مسئلہ بیانے نو کلا ربط القلب ذکر کئی ربط القلب سنگا چی ختم القلب ہو نزا سے ربط القلب دزر مضبوطیا ربط وی پڑھائی لگو لتا ربط القلب دانا ختم القلب تزاد دے څنګه چې رحمت من قلب د لپاره اسباب دي دانګي د ربط القلب د لپاره اسباب دي حواله پوره انابت انابت ته وایي طلب ته وایي مینی ته وایي شوق ته وایي غسل ته وایي ډیمانډ ته وایي دا ټول الفاظ دي چې کله انابت وی مینه او شوق وی نالا دین سره نالا بیا توفیق ورکړي لکه سورې رات آیت 27 کې وایي وستم کې جنابت دین الله توفیق ورکړي ويهدي الیه من اناب او توفیق ورکړي دې مسلې ته چاله چې چا کې انابت دي سو کراګر دی الله تا نو چې کلا انابت راغلو الله توفیق ورکو نو د دین کا ته عمل او تلا او چې کلا انابت طلب نه دي نو الله ولا توفیق نه ورکړي اگر اکثر خلق داوی تولا دعوت ورکے لگا قرآن زکا دین زکا ایمان زکا آخرت تیارے ہوکا یہ روی اللہ دی توفیق را کی نو انہیں روی ارادہ نکی وی اللہ دی توفیق را کی مثال ادا سے لکا اس منگا جماعت کی ناس کی سبق ختم چی ارادہ نکا و نیت نکا و پاسونا جماعت نو دونا لاسونا موچت کری او اللہ لبچے کو چو جارو چی اللہ مگا خپل کور تاورا سوا اللہ خپل کور تا مورا سوا ناوقت شو شپاشوا ماس خطان سو نیم شپاشوا ارادنکو پاسونا لاسونه مو جد کړي او په جرا مو ځان مړ کو نوم به کور ته ورسو نه رسو دنیا را اسباب دا نیت بکې اراده بکې الله پای کې اثر تی بیا او چې کله د دنیا کار راشي نو سار وختي سترګې به مږي او ماشوم یې پاسولې پتلون یې وتا چولې سترګې به مږي دفتر ته به روان وي چای به اسکلي یا نیسکلي دکان ته به روان وي ریشمنی به زمیندار لور به په اوږه کړی او پړي ته به روان وي هغې لپاره دا نه وایي چې هلکه پاسه پټي ته ناوخته ځو پاسه ناوخته دی دکان ته دفتر ته سکول ته ناوخت کې دا نه وایي چې الله دې توفیق راکړي په منډه ځلي بیا او چې د دین خبر راشي یره وایي الله دې توفیق راکړي الله داسې توفیقونه نه ورکوي چې تیان نیت او اراده دې نه کړي اسباب به استعمالوي هلکه سورې کهف کې سوال لسم آیات کې وایي ورمتنا علی قلوبهم اذ قاموا او مضبوط که منگا زرنا دنائی از قامو کلا چه ادره دل دائی از قامو کلا چه ادره دل کلا چه تاس باب استعمال کی نو اللہ ببیان توفیق در کی انابت اول مین طلب راشی نو اللہ توفیق ور کی انچه اللہ توفیق ور کی نو ردس لو مضبوط شی بیا بیا لگران کارونا اللہ آسان کی اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب حضر بیا مضبوطی کی پر قرآن چه قرآن نراوشتو دارنگی کرنا چه قرآن بیانے مسئلہ بیانے آقوات سیتا اشپاق گوندہ اشپاق امتحانات دا مبلغ بانے دا امتحانات رازی سنگا چه پاوار میدان سڑے زی نپاری بانے سیلی گینا خوچی کلا پا گوندہ پڑھے رائے پوچھت زی بانے کی جنبیا سیلی گی دا مسئلہ کل نا بڑی رائے پاونڈائی پوچھت زی خطن لی نشکل دا پوچھت زی بانی خید نو امتحانات پا دربان رازی او سوری انعام کی بیا آقابات ستا ذکر کئی آغا اسپاگ امتحانات پل زی بانی با انشاءاللہ داغی تفصیل بیا کون آقابات ستا آغا اسپاگ امتحانات نو امتحانات پر رازی کل جی سڑے کل تزی کالج تزی مدرسے لزی آدھے امتحان پاس نکی ناغلہ سا فائدہ بیانی یواز اسکول تطلل مدرسے لطلل کالج لطلل دا فائدہ نکی چی ترسو دے امتحان نی پاس کرے دارنگی او سرے دا دین کار کئی نبی علیہ السلام فرمائی جات تکلیفونا مصیبتونا انبیاء علیہ السلام بانجرات لل او بیا چی سمرا اللہ تا سرے نزی انو باہو بانج تکلیف و مصیبت رازی نظر امتحانات پرازی بلا ادخال اللہی کلا کلا دا آیاتون مینس کے ربط نجوڑی سڑے حیران شی چیرا دی دے کیو سو ہوئی اور تبل سو ہوئی لیکن سوری انکبوت آنش پارسم آیات کے دا ابراہیم علیہ السلام واقعا دس پارسم آیات نا بیانی سوری انکبوتو گو رئی یو نمونو گو رئی مثال سوری انکبوت کے دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ بیانی آیت نمبر 16 شپارسم نو ابراہیم اذ قال لقومه او ابراہیم علیہ السلام کل جیو الخل قوم تا دا مسئلہ بیانی نمیان کی آیت نمبر 17 واللسم پائے کی بیاوئی واللسم بولی چی بیانو چی نبیات اللہ سب وین تو کذبو فقد کذبا اممون کلا چی بیا وین تو کذبو داو سمینس کی ادخال اللہی دے دیتا ادخال اللہی دا پارا دا تسلی ادخال الہی دا پارا دا تسلی مینس کے دریرہ بطن جوڑی مینس کے دا دریستم آیات پورے نبیہ دا سلیستم آیات نبیہ وی فماکان جواب قومی دا مینس کے آیاتون سیدن دیتا ادخال الہی وی دا تسلی ورکولا دا آنگی قرآن کریم کلمی سالونہ ذکر کئی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی قرآن کے سلور سلویق چوالیس مثال نے بیانی نارب و مقولہ نا المماثل بلا مثال کل فرس بلا لجام المماثل بلا مثال کل فرس بلا لجام بغیر واقع اس بغیر مثال نہ خبر ذکر تھا کلا کم جے کے لئے مثال ضرورت بھی آواز ایک مثال بیان نہیں تھی نو آواز ایک الممثل بلا مثال کل فرس بلا لجام بغیر واقع اسی جے کم خالا رو کنٹرول کی در سڑی بیانی مثال سرا سڑی را کنٹرول شی داغت توجہ را مرکوز شی پڑ سے آر اخکار شی د پلس کی مثال خکارا سر ورکی نو ذہن تا خبر پریزی قرآن کریم کل مثال نا ذکر کئی د باران مثالو نا دا عبو مثالو نا دا ذکر کئی عبو کی او باران کی مثال نا ورکی د باران د اور چور کے فائدہ ہم دا اور نقصان ہم دے صحیح استعمال ہی سرے پہ باندھ روٹے پکئی اب پہ گرم جب کی پہ تودی کی اور چکل ہاں غلط استعمالی نبی ہر سے تو وہ تک انوار سر تسوئی نہ سے ابو سڑے کی لان پہ باندھے وہ چکل ہاں سیلاب راشی اب زیادہ سی دریاب تو سڑے ادانگی نبیا پکی غرقی کی ڈوبی گی نہ قرآن مثال نہ ابو سر او سر اور کئی کلا یہ قرآن کریم استعمال لے سم و فائدہ بدر گئی او کہ استعمال لے غلط کو نبیا و نقصان در گئی ڈاریں گے حکمت دا کیسا سو قرآن کریم کی انبیاء علیہ السلام واقعات او کسی ذکر گئی د پنځویش تو انبیاء علیہ السلام واقعات قرآن کی ذکر کئی د جدا جدا فائدے دا پارا کل تسلی ور گئی نبی علیہ السلام تا ہاری مبلغ تا لکہ واقعہ دا یوسف علیہ السلام د موسی علیہ السلام کل بطور دلیل نقلی چې پخوانو انبیاء علیہ السلام آئین دا مسئلہ بیان کرے وا کل دا بیان طریقہ کئی نو کل دا انبیاء علیہ السلام حالت ذکر کئی پس دا مسئلے دا بیان نا چی لیوانے جادوگر او بیوکوش ورطوے لیو کل دا واقعی مطلب داوی چی انبیاء علیہ السلام داوی ملگری اثر غریبانو خو توکل پا اللہ بانی زیادو کل دا انبیاء علیہ السلام حالت ذکر کئی چی دا مسئلے دا بیان نمخ کی قوم تے دا اعلان کرے جو وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین سورہ شعراء کی دا پکنو آیتنو کی تیاری او پیغمبر کو بیان کولو ناو ودا اعلان کولو جزتاس نسو غارم نا دارنگی کل قرآن کی امور مصلحہ لدفع العذاب کل چی مسئلہ بیان چی نمبلغ بانے تکلیفونا او مصیبتونا را دی نمبلغ تا دا قرآن کریم مبلغ تا قرآن تعلیم ورکی چی پہوخ دا مصیبت کے اللہ تبا عزیزی کے او دا کلکوالی دا تثبت دعاگانی با اللہ نا کے سوال بکے او دا تکلیف او مصیبت لرکول سوالو نا بکے اللہ نا با سوال کے اللہ نا با غواری چی اللہ زمان پریشانے لرکے زمان مصیبتو نا لرکے اللہ سر وستا تعلق ہوئی چی اللہ سر لگا ائرپورٹ نا چی جاز والو دی ندائی کنٹرول ائرپورٹ سرائی دا منٹ منٹ اور دا سیکنڈ سیکنڈ حالات ہوتا ہوئی دا سی جتا مسئلہ دا توحید بیانے دا دیر اوچھا تا مسئلہ دا لکا سرے پا ہوا والی رجاز کی نستاب اقبل مرکز سرا اللہ سر بری تعلق بھی کنٹرول تاور سر بستارا بیتا بھی دا دینا تکلیف و مصیبت راضی نتبا سوال کے اللہ تا اللہ نبا سوال کے اللہ تبا عزیزی کے ربنا لا تزغ قلوبنا سورہ عمران اتم ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله سروستا کنٹرول ٹاور سروستا رابطه وی رابطه با کرکے نا اللہ نا تکلیف پر آجی اللہ لبا رپورٹ پیش کے اللہ تبا آجیزی کے سوال وکے اللہ سر با رابطه نا پریک دی. دارنگی قرآن کریم کی نسخہ دا نسخ پی جاندل چی نسخہ ست ہوئی لغت کی نسخہ ازالیت ہوئی کل نسخہ بمانہ دا انتہا رازی یو کار یا حکم انتہا تورسی نایت نسخ ہوئی. لکا مثال بطور یخنی اس ختم شوا گرمی شروع شوا نو خلق ویلے کا بلستن ختم سی کمبل ختم سی نو دے اسے مطلب کہ داغی استعمال ختم سو اسی بیا جی میں راشی نمی آوا کمبل و بلستن را کلو او اوزا دے وقت کے داغی استعمال ختم سو گرمی شروع شوا پکی ہوئی اور کنڈیشن شروع شوا کله چې ګرمي ختم شي نو بیا د ګرمۍ هغه سیزونه سره سنبال کی او بیا چې ګرمي راشي نو بیا راواخلي. نو نسخه ازاله ته وي او نسخه چې دا نو په دې کې بیا څوک دا وایي چې نسخه کلی شته او څوک وایي چې نه د نسخ مطلب څه شو. نسخه څه خلک وایي چې نسخه بالکل نشته نسخه د کل وایي نشته دا هیڅ مطلب چې نسخه د کل وایي نشته نو حکم مطلب دا چې حکم قطعا نه دی منسوخ شوی اپرو تیجی کل ضرورت راشی لکا جمع ختم چنو بلستن ختم شوی نو داشنه چی بیشی اور ختم شوی اور طول مرتا ختم شوی نس سنبال شوی چی کل جمع راشی نو بیا دیتا نس تا دا جز ہوئی یعنی آن حکم جزوی ختم شو یو حصہ حصہ چی جمع راشی بیا بلستن ناکلو. مثال دا دی راشی رے لکه مین بیت المقدس تا مخکول جیدی نا ختم شوی دی اللہ منسوخ که خو صرف مخکول منسوخ که عزت نیده منسوخ کره بیت اللہ تعظیم نیده منسوخ کره چه تا داغی تعظیم مکوا دا پخوانو انبیاء علیہ السلام داغی دینو نا منسوخ شو نو ایمان خوبا پی روڑی لکه امنت باللہ که امنت باللہ و ملائکتی و کتبیه و رسولیه او پیغمبران بمانی داغی او دینون بمانی پاگی بانی عمل صرف منسوخ شو ایمان بی منسوخ نده دیتا ہوئی نسخہ دا جزو جزوی دا حکم منسوخ شو. لگا قرآن کی بلد ایک رازی سورہ انفال کے الان خفف اللہ عنکم والما ان فیکم ضعفا سورہ انفال آیت 66 کی یا اللہ اس تاسو تا حکم سپکو تاسو احسانتیاو کا چیو تاسو بانے احسانتیاو تا چیو کس داری دو کسان سر جنگی گی آغا مخ کی حکم آغا فرض و فرضیت ختم شو مخ کی حکم چیو نا منسوخ شو چیو پلس پا جنگی دل اس کا بیانا چی وقت راشی ملگری کم ہوئی نیو پلس بیان جنگی دیشتی نو نسخا دا جزو یو نسخا دا جزو و نسخا دا کل دا نو نسخا چی دا کل کلی نسخا نیستا او بعض خلق نسخا ازالی دا صفت ہوئی چی یو صفت لرسو نو ایدا منسوخ شو زیو جنا دا متقدمین و مذہب داو چی صفت لرسی نو منسوخ شی زکر آغای پنیز بیشمار آیتو نو منسوخ تی یعنی داغی صفت لرسے ویلے حکم بالکل نہ لرسے متقدمین ہوئی چی منسوخ ہو دا پینزو سوا دی او شاول اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی پینزو دی شاول قرآن نائم اللہ فرمائی منسوخ کیوں نیستا یعنی منسوخی کلی دا نشتا چی بالکل حکم ختم شی او دا حکم داگی یو صفت منسوخ شی لکا خلقو پا منسوخ کے دیر آیاتو نے ذکر کری سیدی رہ مولا پا جلالین کی ذکر کری چی پا آیاتو سیف سرا شل آیاتو نے منسوخ شی وی او بیاد آیاتو سیف دا لنبائی اور سنه انسا آئی منسوخ کری را یعنی یو صفت لرے کری رے چیاغا فرضیت او کلیت تے یو صفت لرے کری رے چیاغا فرضیت تے او کلیت تے سیوٹی رہ مولا او امام رازی رحمت اللہ لے و دیبانی قائل دی چی ماند آسے ہو کہا چی آیات دنس کے نبچ امام سیوٹی رہ مولا او امام رازی رحمت اللہ لے اب دیبانی متفق کے او قائل دی چی دا آیات مانا دا چوکا چی آیات دا نسکی نا بچی او چی او قرآن رہی مولا دا چی مانا کئی چی آیات دا نسکی نا بچی او فرمائی چی او حکم داغی او صفت منسوخ شو نو دا نسکی مطلب دا ہے چی فرضیت ختمول او نفلیت او استحباب پر خودلو کل لرے کل او جز پر خودلو دانا چی بالکل ختم سی نا جزوی وی دانگی شان نزول شانی نزول خلق ده شانی نزول غلط مطلب اخلی چه دا آیاتونه دا مشرکان بارکی نازل شوی دی دا دا یهود بارکی نازل شوی دی دا نصارو بارکی نازل شوی دی نو دا جنت آیاتونه خوبیا دا مومنان بارکی نازل شوی مونتا خوبیا صفاتی نیسو حالان که شانی نزول مطلب دا نده شانی نزول مطلب چه وقت واقع پوری یو آیات خاص تو یعنی آغا وقت که مزداد دا مفسرین جوئی اون زلت فی قضا داغی مطلب دا چه صد دقت فی قضا چه دا آیات پده مزداد تے لگا قرآن کی اللہ دا منافق نخی خودلی دی نو منافقان جی کل قرآن نازل دو آنا خی پاہی کن کول دا منافقت نخی پچا کیوی نو دا آیاتو نا بھئی دا پارنی او سے او سرے شرک کئی دا مشرکانو نخی قرآن خولی دی نو چه اصره سر که این دایتون اغرا پارن ندی نو اغرا پارن دی آل عبرتو لعموم اللفظ لا لخصوص سبب شان نزول سرا آیاتون خاص که گنا اچال اولا سر سوره شورا که اوم آیات که وی وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنَ نَنَبِيًا لِتُنزِرَ مَنْ قُرَا وَمَنْ خَوْلَا قرآن میرا لے گلے دے چالا چیدہ ہو رہا سیلو ناغرہ پارا دے دانگی سورہ انعام کی نولہ سمیت کوئی آیت 1900 سورت الانعام وَغُوِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِعُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ سورت الانعام آیت 1900 آوائی کنے چیماتن ای قرآن لِعُنزِرَكُمْ دِرَ بَارَ چِوِيَنُمْ تَعْسُنَ نَبِهِ پَدِبَانِ وَمَنْ بَلَغَ اها سوک یو تر سے دلوی نا قران و من بلغ چچالا دا قران سے دلوی و من بلغ نشانی نزول سره قران خاص کی گنا حکم دا قران عام دی دارنگی محکم او متشابه آیاتونه قران کی دی قران کې دو قسم آیاتونه دی یو محکم او بل متشابه محکم هغه دی چې هغه کې احتمال دبل معنی نه وي احتمال دبل معنی نه لري یعنی الفاظنا داغی مطلب کار معلومی گی لکه صلات زکات صوم وغیرہ او متشابه اغیر دوئی چی داغی صحیح معنم کی ریشی او غلطم لکه سوری علی عمران وم آیات کی ہوئی فاما اللذین فی قلوبیم زیغن ویتبیون ما تشابہ منو دچاز لکے چیکو گوالی نو آغا دا آیات نا غلط مطلب اخلی چازه که چه گوگوالی نو ای آغا غلط مانی پسیدی آغا پرس علماء چه متشابه آیاتو نا راضی نایی که تاویل پی او صحیح مطلب بیانی لکه یو آغی نرا واقع دا آدم علیہ السلام چو آدم علیہ السلام جنت نروتو نو جامعه تی نووتی بربند شو وزا آیات دا متشابه آیاتو ننی نو آئے کہ مفسرین دیا مانا کئی چی دا آدم علیہ السلام بربنشوے نو دا جنت آلی باس چی ہوتے ہو نورانی لباس تے نہ ہوتے بیخی بربن نو چی بیخی بربن سے ہو نورانی لباس تے ہو چی دا چاز رکے کوگوالی اوئی نا اوئی نا نا وئی دا آدم علیہ السلام نو وئی جامع ہوتے ہوئی نعوذ باللہ وئی بربن سے ہو نا جنتی لباس تے نہ ہوتے ہو ہاں بیخی بربن سے نو جنتی لباس تے ہوتے ہو آو چی دا چاز رکے کوگوالی ناغی وی چینا جنتی لباس چینا نو ہوتے ہا بربند سے ہو ہا چینا چاہتا کہ کوگوالی نی نو مومنان آئی صحیح مانا کئی ہا دا صحیح مانی سے القرآن نحی مولا دا طریقہ دا چار ہر آیات باندی ہر خبر باندی دا ہر آیات تشریح پا قرآن سرکی چی آدم علیہ السلام نوی جامعی نوی ہوتی بربن سے نو ذکر قرآن کی اللہ پخل ہوئی سورہ طہٰ کی آیت 118 کے ان لک اللہ تجوع فیھا ولا تارا یقینن سرے تالرا پرے جنت گئی نبو گے کے گے اون بربن دے گئی نو بس خبر اخلاص تو او زارا متشابہات نے سی جانے دے رہو تے نورانی لباس لگا فوج نہ سڑے رہو جی وردی کیو باسی پولیس نہ رہو جی وردی کیو باسی وا ہاں دا فوج ہوتا پولیس آپ کو دوسری ہوتی بربن خونی آدم علیہ السلام نے جنت لباس ہوا تو نورانی لباس دارنگی قرآن کریم کے یو لفظ کلپا گن مانو سر راضی دیو لفظ گن مانی بھی اور دا آواز عربی کی نہیں دی دا پا عرض بکی لکا مثال بطور یو سڑے ہوئی الک ماں تو گورا قتل قتل یو لفظ دے نو دا جی کم جے کے استعمالی کی نو دی جدا جدا مانے کی گی لیکن سا یو سڑی بانے قرض دے آتا نا قرض واج تو تے یو میں سرا تو گورا نو دے اس مطلب چی تو ادرے گا دیو مولاری او پورا یو میں سرا تا نستر گنا لگی تا تا بگوری دا مطلب سنا دے قتل مطلب انتظار تھی یومیاس پر آتا گوری یعنی یومیاس پر آتا انتظار تھی دا مطلب اسو کرنا ہاو اس سبق سمگا ناس چو نو شاگردان اخوا دے خواہ گوری لو بکی استاد ہو دے چلے کہ دے خواہ گورا ما تا گورا سبق تا گورا دا قتل دے جدا مطلب تھی دا قتل جدا مطلب تھی دا رنگی بلی اولا فضے پاکو نو دا چې چا د دې لفظ نسبت وشي نو په مناسبت سره معنا بدلوي لکه پښتانه وایي دا سړی پاک دی دا ځای پاک دی دا کپڑا پاک ده دا ملک پاک دی او الله هم پاک دی نو یې ټول یو معنی کېږي مناسبت سره معنا بدلېږي وایي لکه دا ځای پاک دی ځای د څه نه پاکي ده ګن بلا نه ویله دا ډېر پاک سړی دی دا سړی پاک دی یعنی دا گناہ نا پاک تے گناہو نا دینا کم کی گیا انبیاء علیہ السلام معصوم دی اینا اور گناہ کی گی نا پیغمبران وہی پاک تے معصوم دی پاک تے گناہ دینا نا کی گی نا بہت نا مخی اور نا رسل اور اللہ ہم پاک تے نا اللہ سے نا پاک تے اس کا تداوے کہ اللہ دا گناہ نا پاک تے نا دا غلط مانا سکا اللہ پاک تے رسل نا پاک تے سبحان اللہ امائن سرکون پاک دے اللہ داغنا چرین شرک کئینا اللہ سارا اللہ دا شرک نا پاک دے سبحان اللہ پاک دے اللہ دا شرک نا دا سی عربی کم دا یو ٹکی کل کل گنی مانی نی نو چیتا تا آغا مانی نا در جی پوئی کنا نو آزے کی بیو مانا کے نو بیو مانا غلط ہے نو کل سرے پا دی اصول بانی نو پوئی گی چاہ چا قرآن سر تعلق نی ہاں پا دی اصول نو پوئی گی نو آغا عرض ہے کہ دا آغا لفظ اخ کا مانا کئی نو بیاجی تو کہ صحیح مانا کئی وہی گروہ وی دا غلط ترجمہ کئی نو آغا اصل کے آغا غریب کوئی گی نو پا آغا اصول باندے نو وی دا غلط مانا کئی غلط ترجمہ کئی لیکن قرآن کے ہدایت کرے دا پا اطل سمانو باندے راضی اطل سمانو باندے قرآن کے ہدایت راضی او ان شاء الله چې تبیا خپل ځای باندې داغي تفصیل وکړو سوره فاتحه کې راځي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم سوره بقره کې راځي هدى للمتقين نو ده هدايت او غن معنی په اتل سبحانه باندې قران کې هدايت استعماليږي وزل دا سوره فاتحه کې دی وي اهدنا الصراط المستقيم او هم ته نه غلارا نو درې په دې معنی استعمال لاتو چې مخکې د الله صفات بیان کړو دا نه غلار نه یا نبی علیہ السلام ته الله نه غلار نه وکولي نو د دې بیا چې دا آتا ته دا غنې معنی درځي نو د ته هدایت په دوه مانو دي اهدنا الصراط المستقيم توفیق راکې موږ ته د تلو پنه غلارا او کله کې موږ پنه غلارې یو توفیق اول کله کواله نه استعاله ختمي کی بیا نو قران کې کله یو لفظ دا په غنو مانو باندې راځي دا مختصر مختصر اصول ایرام بیان کو شیخ القرآن رحمه اللہ اچھے کلا اصول بے بیان کل نبیاد آغی خلاصے آخر کی اربعیاتو کی راوڑ نکڑی را سلور سلور خبری راوڑ نکڑی اربعیاتو دوئی شیخ القرآن رحمه اللہ فرمائی لا یسیر الرجل بسیرن بالقرآن حتی یعلم اربعان یو طالب دا قرآن نشی پوئی دے پا مطلب دا قرآن تردے پوئی دے ذکری سلور خبری تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالحدیث تفسیر القرآن بی اقوال الصحابہ اور تفسیر القرآن بی اقوال التابعین کا اربعین پشان دا ذکول دا سلور و طریقو کی دا یو لفظ لغوی او شری مانا او پیدنی چی بدی دا کی دا لفظ پا لغوی مانا استعمالی گی او پا شرعی مانا دیم دا هر لفظ پا خپلا موقع وانی خپلا مانا کول دریم اسباب دا نزول او سلورم ناسخ و منسوخ چی دا او پیدنی لی اربعین دا پارا دا زکولو دا سلور و مسلو چی نور سلور مسلی دامو پیجنی توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرت بے اربعین داو ثابتی پسلور قسم دلائلو دلائل اقلیا نقلیا وحیا او الحلف ویمدوها بے اربعین او مضبوطی بنا پسلور باندی جہاد بی سبیل اللہ انفاق بی سبیل اللہ تنظیم او آداب لیردہا لیارود دا بیها اربان دا بارا دا رسکولو دا سلورو چی دا سلورو رضب پی کئی مشرکین یهود نسوارا منافقین کا اربان پشان دا رسکولو دا نورو سلورو شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی العبادت شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعا شرک فی العبادت فی اربان پسلور قسم مشرکانو کی مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائکہ مشرکین بالجن ویوزحوها بے اربعین او وضاحت پا کئی دری پا سلور باندی قصص الانبیاء امثال اجز دا آلہاو دا مشرکانو سپکائے دا دلیلو دا مشرکانو ویحضر من اربعین او جی اوی ریگی دا سلورو نا کفر منافقت شرک ابتراء اللہ کا اربعین پشان دا نور و سلورو چراغین ہم زانو ساتی اللہ جکم سیدنا حرام کری دیاغین زانو ساتی اللہ جکم سیدنا حلال کری حلال و گنی تقول اللہ نزان بچ کی ابتراء اللہ نزان بچ کی و اربعین او چی زانو ساتی دا دی سلورو نا انکار دا توحید نا دین زانو ساتی انکار دا موجزاتو نا دین زانو ساتی حق پرستا شرلونا دین زانو ساتی حق پرستو پولو ٹوکی کول دین زانو ساتی ویج تنبا من اربعین او چی زان بچ کی دا دی سلورونا مداینت یعنی سستی او کتمان حق او یعنی حق پٹول او ترک عمل یعنی عمل پہلم نکول چی دین زان بچ کی او تحریف او چی الفاظ بدلو نزان بچ کی لِاللہ یبتلا بے اربعین دیر بارا چی مبتلا نشی پسلورو زجر ختم القلب والحوان فی دنیا والعذاب فی الاخرہ کاربائن پشان د نور سلورو دې نام ځان بچي اتباع الهوا استدلال بلابا وتشبب ما لا والقياس فاسد فهم تو هنا به اربعين کله چې مسله بیانې نو امتحان برازي په سلورو ملامت الاحباء ملامت یاد دوستانو تکلیفونه د دشمنانو او طعن الجهلاء بدر د جاهلانو حسد العلماء علمان علماء بزرگ کینو بہت کئی کہ اربعین پشان دنور سلورو کنزل بدر پسی کئی تکلیفونا بدر ترسائی اسما قسم دروغ بدر بانے جوڑائی غاڑان بدر تدبیرونا کئی سا خلاف واقسم بی اربعین او منگول بلگے پسلورو قرآن سنت اجمال صحابو قیاس ما اربعین سرد نور سلورو چپا دیب ہم عمل کے احسان بکے خلق سرا ترک الفاشا امر بالمعروف و نهی عن المنکر و یتحلى باربع خیستا بچی پا سلور بانی امتحانون بدر بانی رازی امتحانات عقبات ستا نچی امتحاناتو کے پاس ینو سندونا سرٹیفیکیٹونا ڈگرائے ابرت ملاوی کی ڈاکٹر و انجینئر حال دیر تعلیمو کی علماء در دین تعلیمو کی دیر ڈگریانے والی امتحانون دیر پاس کی درجے اوچت شد تا باندې امتحانات راځي هغه کې او پاس کېږي درجه وي اوچتيږي بایکاټ د موانیدینو د الله د دین دښمنانو سره بایکاټ کې او امداد بکې موحدینو سره اورد بکې په منکرینو باندې واکرمه الله به اربعین عزتمن مری کې الله په سلورو تسلی بدر کوي ربط القلب زړه وري مضبوطي بشارت دنیوي او بشارت اخروی کاروان پشان د نور سلورو یاوام اللہ در کی ترجیح بہادری بدر کی ضرب دے مضبوط استقامت بدر کی اللہ با دے امداد کئی میت خاصتہ با دا اللہ دسری وحانت علیہ اربان آسان بسیدت سلور ایسار النفس دا نفس قربانی بدت آسان سے آسان سید اللہ پا دین کی با نفس نہ لگے بدن با استعمالی دا اللہ پر ایسار الاموال مال با قربانی که دا اللہ پلار که الہجرت الاللہ دا اللہ پلار که چی چرد تا حجرت کنی چرد تطلیر مندوالی ورد آسان چی او بای کاس دا اللہ دا دین دا دشمنان سر دا ورد آسان چی که اربعین پشان دا نور سلورو دا ورد آسان چی تزہید من الدنیا دنیا سر ورمین کم چی اتمینان پا تکلیف و خوشحال که تکلیفی و که خوشحالی و تبا خوشحال ہے حق بیانول دا با هر وقت کی حق با بیانی دا با رتا آسان چه اک لکوالی پا دین بانی امتحاناتی اک تکلیفی اک خوشحالیوی سازو با مضبوطی فیفوز با اربعین کامیاب باشی پا سلورو ید عظیمن فی ملکوت السما بلد باشی اچت پا اسمانونو که ویدو خلال جنت الماوا داخل باشی جنت الماوا تا وینالو درجت الولیاء او او با ممین درجه اچتا وَيَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ او اللہ سر بڑی ملاقات کسی وَيَدْخُلَ فِي أَرْبَعٍ او داخل بسی بسرور قسم خلقو کے انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء و صالحین وحسن اولائک رفیقا او سخی صدا حدری خلقو دری کسانو ملگیتیا ناشی و قرآن نحی مولا دو اصول خلاصہ اربعیاتو کے لکلی دا لا يسير الرجل بصيرا بالقران حتى يعلم اربعن كاربعن لاربعن باربعن ويمدها باربعن ليرد بها اربعن كاربعن في اربعن ويوزعها باربعن ويهزر من اربعن كاربعن واربعن ويجتنب من اربعن لئلا يبتلى باربعن كاربعن فامتهن باربعن كاربعن واتسم باربعین ما اربعین ویتحلا باربعین واکرمہ اللہ باربعین کاربعین وحانت علیہ اربعین کاربعین فیفوزا باربعین ویدخل فی اربعین انبیاء علیہ السلام صدیقین سوادا صالحین وحسن اولائک رفیقا او سخ استدا ددے کسانو ملگتیا کیا اللہ نے ددے خلق ملگتیا نصیب کی سنا خوش قسمتی دا اصول چې قرآن نه مولا جو کړی بیا یو کالی درې خلاصه ما لیکلی وا په اشعارو کې د دې اربعیات هغه سره بیا نورم سره به باندې خوږيږي اشعار ادا شو کزان پویل غاره په قران کزان پویل غاره په قران اصول د ذکر او را د پن پیر شیخ القران مونږه خودلی خپل منکر کې زم امیر ابو الیمان کفلے قتل والے پن پیر کی ملاویں گی پنند العرفان بہترین طریقہ دا تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن دیمہ درجہ کی احادیث دا نبی آخر زمان بیا صحابہ دی لکن سوری دا اسمان سلور مدرجہ کی تابعین دیا پر سالمان کاربائن پشاند زکولو دا سلور خبر محربان توحید و رسالت صداقت الکتاب و آخرت باندی ایمان بے اربعین دعوت سامتی پسلور و دلائل دا قرآن دلائل اقلیا نقلیا وحیا و قسم باندی بیان ویمدوها بے اربعین مضبوطی با پسلور قسم دا بیان جہاد انفاق تنظیم او ادب دا ہر انسان لیرد بیہا اربعین دا پارا درد پولو دا سلورو پا جہان مجرکین یهود نسوارا منافقان کاربان پشان درد پولو سلور قسم شرک پا دے جہان شرک فی علم فی تصرف فی دعا فی الوی عبادت درب منان فی اربان نا شرک پا کئی سلور قسم مشرکان مجرکین بل عباد سوالین ملکا کم بل ملائکا بل جہان ویوزیوها بی اربائن وزاعت گئی پسلورو وقت کی دی مومنان ایسا ظلم بیا مثالنا کمزور تیار باطلو آلیہو چرا مدد گئی ہے مشرکان ویازر من اربائن او چیریگی نسلورنا ہر آن کفر منابقا شرک و افترا پرب منان کا اربائن پشان دلورو سلورو چی بس کیا غینو فلزان تحلیل تحریم در حقب اللہ جی زمون دینا خدایان و اربعین اوزان ساتلی نسلو روپ جہان انکار توید و موجزون و سر الحق پر سالمان و اجتنب من اربعین اوزان بذکولی دسلو رو ہر زمان مدائنت در کی عمل تحریف او هم کتمان حل اللہ یبتلا بی اربعین چه ممتلا نشی پسلور و امتحان زجر ختم القلب زلالت او عذاب دهر ناخر زمان کاربائن پشان دلور و سلور و محربان اتباع الحواء استدال بالباطل تشبیم اللہ قیافت قیاس فاسد و سلو آیان اتباع الحواء استدال بالباطل تشبیم اللہ قیاس فاسد سلو آیان فمتو این بی اربائن و دیسالورو خامقار آزی با امتحان ملامتیا تکلیفونا مصیبتونا و خلق حاسدان کاربائن پشان دنورو سالورو نازی با امتحان کنزل بجر دی دروغ و تجبیرو ندا غرسان و تسیم بی اربائن منگولی بلگی پا دیسالورو محربان قرآن سنت اجماع و قیاس دا امامان ما اربعین سردن ارن سلور پدیشان امر بالمعروف نهین المنکر ترک الفحشاو او مخلوق سر احسان ویتعلا بی اربعین خیصاو پا سلور سیپس دا امتحان امتحانونا بائکات رد بمنکرینو امداد درب منان واکرم اللہ بی اربعین عزت من مجی پا سلور پخشان تسلی رب تو قلب بشارت دنیا و بشارت داخل زمان کاربائن پشان دنور و سلور و محروبان تشجیل سقامت دالا مدد درب احسان وحان تالی اربان دا سلور بدا تشجیل خواسان ایسار النس ایسار الاموال الحجرت بائکات دا دن دا دشمنان کاربائن پشان دنی سلور و پخشان تزین من الدنیا اسمی اتمینان کلکوالے او دا حق بیان فیفوز بی اربعین نو کامیاب دی کامیابی دا پسلو روکا اللہ چی محربان اجد بسی بل لے پا مخلوقی پزمکا پا اسمان ویدو قل بی اربعین داخل ما پسلو رو دا کامیابی دا دو جہان انبیاء علیہ السلام صدیقین سعداء صالحان ربا پمون چی محربان ربا پمون چی محربان قبر منور کرے دفن پن شیخ القرآن سابق قدم کرے زمون شیخ ابو الیمان آمین قرآن کریم دا سرے عجیب کتاب دے و دے حق کی صحیح ادا کی بڑے بانے چی سرے صحیح جان پوئے کی قرآن کریم تا خلق و شاکرے دا قرآن کریم سوک راخلی نا سوک از دکھئی نا نو دو قرآن بیانون کی دو قرآن عالمان طالبان شاعران مختلف و جکلنو کے ترغیب قرآن کریم لور کئی نو اصول دو قرآن کریم ختم سو و دو قرآن کریم ترجمہ با انشاءاللہ سبا شروع کو نا یو مرگری دو قرآن آواز دکھرے چه قرآن دتا انسانا یو آواز کئی نو قرآن آواز لگوارا تو قرآن نراخلی گوری اینا زکی نا زان پی بانی نپوی نو قرآن چه دو قرآن آواز کلو گوارا چه دا تالا سا آواز کئی قرآن آواز کئی دک دا اکمت نای ماما کی حقیقت پروتین دک دا اکمت نای ماما کی حقیقت پروتین کتاب ریسی نے اماما کے صداقت پروتے لارا خود ان کے اماما کے ہدایت پروتے ہر یو آیا کے میں تذکین اہم لذت پروتے ذرا سولے دی دنیا تپاک سبحان نیماؤ وما ایمان نوڑا مومن از قرآن نیماؤ آواز دا تکی قرآن ذرا سولے دی دنیا تپاک سبحان نیماؤ وما ایمان نونا مومن دا قرآن ایمان زم او بیا دا قرآن دا تیو تاریخ بیا نئی زمان مکی پارکور کی بابوتان پراتو لازمنا توزا نور داسی بوتان پراتو لازمنا توزا نور داسی بوتان پراتو وطن سور ما پسجدہ کی مشرکان پراتو لاس پنا ماما انتار وقت کافران پراتون قرآن وی تیار نا کفر میں کاؤڑکا مارنا خورکلاو تیار نا کفر میں کاؤڑکا مارنا خورکلاو ام کلمہ میں نا توحید پدی دنیا خورکلاو خور جہالتو پار دے با فسادو نا کیدل خور جہالتو پار دے با فسادو نا کیدل ہم پاڑو آڑو خبرو با قتلو نکے دل ہم پاڑو آڑو خبرو با قتلو نکے دل جواندہ بے جڑا کا خولے دیر ظلمو نکے دل جواندہ بے جڑا کا خولے دیر ظلمو نکے دل شراب زنا عمدہ سنون خراب کرو نکے دل ما پا دنیا کی رو رو علیہ و اخوات راوستون قرآن دا آواز کئی ما پا دنیا کے رولولی او اخوات راوستو فضردار چاکے میں منا محبت راوستو دنیا تراغ لما دنیا تراغ لما ما دنیا تیو پیغام روڑلو دنیا تراغ لما ما دنیا تیو پیغام روڑلو مومن لپار میں ام زیر دا قرآن روڑلو مومن نا پارمی اوم زیرے دا قرآن اوڑلو ما پا دنیا کے کل دن کل نظام روڑلو ما پا دنیا کے کل دن کل نظام روڑلو ہر یو بندہ تمی دا قل انجام ہر یو بندہ تمی دا قل عمل انجام روڑلو تیار دا کفر میں کور کا مارنا خورک لاؤ قرآن ہوئی تیار نا کفر میں کلاؤ رکا مارنا خورکڑاؤں ہم کلمہ میں نا توحید پدی دنیا خورکڑاؤں ہم کلمہ میں نا توحید پدی دنیا خورکڑاؤں اویا قرآن یو گیلہ کئی خویاو گیلہ میں داؤں خوی او گلمی دا مسلمان زبر خود لیما وما عمل نکوی شاته غرزو لیما قرآن گلہ کئی دا قرآن گلہ وار انسانا خوی او گلمی دا مسلمان زبر خود لیما وما عمل نکوی شاته غرزو لیما او قیامت کی بدا شکیت نبی علیہ السلام ہم کئی لالا دربار کی سورہ فرقان کے دیر سمایت کے ہوئی وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وين قيامت کے پیغمبر نے سنا ورا با زما زما دے قوم قران نی ولے او پرے کھیو انکار نہ کولو عمل بے نہ کولو قیامت کے بڑا شکایت نبی علیہ السلام کی قران ہوئی ہوئیو گلمی دا مسلمان زبرے خود لے ایماؤں وما عمل نکوی شاتے غرزو لے ایماؤں قسم خوراک دا پا رئی لاز کی زنی و لے ایماؤں جگر راشی بیاوئے دا قرآن اخرا قسم خوراک دا پا رئی لاز کی زنی و لے ایماؤں نگوری ماتا زیتا خنو کے سات لے ایماؤں گورا دا قرآن فریادو گورا دا قرآن آواز گورا نگوری ماتا زیتا خنو کے ساتھ لے ماں دو گلہ باز اللہ تا پجار جار کاؤ ماں دو گلہ باز اللہ تا پجار جار کاؤ ماں رس با قیامت پورتا دا جوپ بار بار کاؤ ماں کیا لازے پریخے ہو ماں دو گلہ با اللہ تا پا بار بار کاؤ ماں نگوری ماتا زیتا خنو کے ساتھ لے ماؤں قسم خوراک دا پارے لاز کی زنی و لے ماؤں دا گلا باز اللہ تا و جار جار کہو ماؤں قرآن وئی و رس با قیامت پورتا دا زب بار بار کہو ماؤں و ما عمل نکوی نرات انسان گوری فما عمل نکوی نرات انسان گوری ابا زغت دی کتابنا دشیطان گوری قرآن گلا خوارا لگا فما عمل نکوی نرات انسان گوری ابا زغت دی کتابنا دشیطان گوری قرآن دا گلا خوارا دا پزرق بانیو لکا خویاں گلا میں داز مسلمان ویاو گلمی دا مسلمان زبری خود لے ماؤں وما عمل نکوی شاتے غرزو لے ماؤں قسم خوراک دا پارے لاز کی زنی و لے ماؤں نگوری ماتا زیتا خنو کے ساتھ لے ماؤں دو گلباز اللہ تا پجار جار کاؤ ماؤں رس با قیامت پوت دا زب بار بار کاؤ ماؤں وما عمل نکوی نرات انسان گوری وما عمل نکوی نرات انسان گوری ابا زغفری کتابنا دا شیطان گوری ناسما شیطان تولس پا خوشی بوتان گوری ناسما شیطان تولس پا خوشی بوتان گوری زما تور ٹوکو تا پشمیر یا سو بندیان گوری ناسما شیتا تولس پا خوشی بوتان گوری زما تور ٹوکو تا پشمیر یا سو بندیان گوری سو رکھو قرآن سنگ گلے کے انسانا ناسما شیتا تولس پا خوشی بوتان گوری زما تور ٹوکو تا پشمیر یا سو بندیان گوری اویا قرآن آخر کی نصیحت گئی قرآن دا دوئی ما سر مینا کوا دا نصیحت ما سر مینا کوا دا یو نصیحت کوا ما سر مینا کوا دا یو نصیحت کوا مومن عزب دی اللہ تا شفاظ کوا القرآن حجت لکا علیکا نبی علیہ السلام فرمائی مومنا ما سرا مینا کوا دا یو نصیحت کوا مومن عزب دی اللہ تا شفاعت کوما استان خواہ خدا جی دا قرآن فریاد آوری او کناوری دا قرآن آواز آوری او کناوری منی او کنی منی سبا با انشاءاللہ سورة فاتحة شروع کو سارے نا پیزه بجیم گدر شروع کو او مازیگر سلونی می بجی سہارم گدوره تفسیر سبق ویلے کی گیا او مازیگرم سبب انشاءاللہ پیزه بجی سار شروع کو او سورة فاتحة شروع کو او مازیگر انشاءاللہ سلونی می بجی شروع کو واخر دعوانا الحمدللہ.